وہ سمیری کہلاتے تھے اور یہ اسرائیلیوں میں نہیں تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ سامرا شام کے اندر جو ایک بستی ہے وہاں کا رہنے والا تھا یہ. اور بہرحال ایک قول یہ ہے کہ یہ اسرائیلیوں میں سے نہیں تھا, لیکن دوسرا قول مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ زیادہ یعنی صحیح بات یہ ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. یہ بنی اسرائیل میں سے, بلکہ بعض تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار بھی بتلاتے ہیں, چچا زاد یا خالہ زاد یا ایسا قریبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا. یہ اسرائیلیوں میں سے ہی, لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ اسرائیلیوں کے اندر رلا ملا ہوا تھا. یہ منافق آدمی, یہ منافق تھا, ان کے اندر ملا ہوا تھا, ان کے ساتھ ہی تھا. اور اب یہ موقع ملا تو اس نے اپنے کرتوت ظاہر کیے, جس کی تفصیلات یہاں پر اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں میں سے ہی تھا. اور امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین کرام بھی یہ بیان کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق, یہ اسرائیلی روایت ہی ہے, حضور کا فرمان تو ہے نہیں, لیکن تفسیری روایتوں میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو تھا اس کا نام بھی موسیٰ تھا, موسیٰ ابن ظفر. حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ابن عمران اور یہ موسیٰ ابن ظفر تھا. اور جس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش غیر معمولی طریقے پر فرمائی تھی کہ اللہ نے ان کو فرعون کے گھر میں پالا تھا, فرعون کے خرچے پر اس کے گھر میں, اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی, اللہ کی حکمت تامہ ایسی تھی. اور اس شخص کی پرورش کسی غار کے اندر ہوئی تھی, یہ بھی اسی زد میں تھا کہ اسرائیلیوں کے بچوں کو جب مارا جاتا تھا, فرعونی اور قبطی فرعون کے حکم سے ان کو تلاش کر کے قتل کرتے تھے, ماں باپ کے سامنے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے, لڑکیوں کو ہی صرف رہنے دیتے تھے. تو جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو کسی غار کے اندر پھینک دیا, اس خیال سے کہ ممکن ہے یا کسی صورت میں بچ جائے یا کوئی ایسی صورت ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کی پرورش کی مگر جبرائیل کے ذریعے. جبرائیل آتے تھے اور وہ اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈالتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ایک انگلی سے دودھ اور ایک سے شہد, اس طریقے سے بعض کہتے ہیں تین انگلیاں ایک سے مکھن نکلتا تھا, اس طریقے سے اس کی پرورش ہوتی رہی وہاں. گویا کہ اس کی پرورش اللہ نے جبرائیل کے ذریعے کرائی تھی. بڑا ہو کر یہ پھر اسرائیلیوں کے اندر رل مل گیا, انہی کے ساتھ تھا. اسی لیے بعض شاعروں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بڑے تعجب کی اور حیرت انگیز بات ہے کہ موسی الذی رباہ جبرائیل کافرون و موسی الذی رباہ فرعون مرسل. وہ موسیٰ کی جس کی پرورش جبرائیل علیہ السلام نے کی وہ تو کافر ثابت ہوا, اور وہ موسیٰ کی جس کی پرورش فرعون نے کی اللہ نے اس کو رسالت کے درجے پر پہنچایا اور رسول بنایا. حیرت انگیز بات. تو یہ روح المعانی میں بھی یہ ذکر کیا گیا امام ابن جریر کے حوالے سے. بہرحال یہ شخص اسرائیلیوں میں سے ہی تھا, صحیح زیادہ بات یہی ہے. اور نام اس کا موسیٰ تھا, اور یہ منافق تھا, حقیقت میں مومن نہیں تھا, اور اسرائیلیوں کے اندر یہ ملا ہوا تھا، جیسا کہ ہم قرآن میں شیطان کے بارے میں پڑھتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربی، فرشتوں کے اندر ملا ہوا تھا لیکن موقع جب آیا تو نافرمانی میں وہ مردود ہو گیا. ایسا یہ بھی اسرائیلیوں کے اندر ملا ہوا تھا لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے وہاں پر ہی وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ ایسا ہو گیا، قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ، وہ 40 دن کی میقات پوری ہو گئی، تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب اللہ نے ان کو عطا فرمائی جس میں ہر قسم کی نصیحت کی باتیں تھی اس وعدے کے مطابق. 40 دن تک وہ اعتکاف بیٹھے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے اور اسفا غمگین، بہت زیادہ غم میں مبتلا، اور آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو ڈانٹنے شروع کیا. آگے حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے کہ ان کو بھی پہلے تنبیہ کی، اس خیال سے سورہ آراف کے اندر بھی ہے ان کو تنبیہ کی کہ یہ کیا ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے، بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو اب یہ بات تو ناقابل برداشت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنے سامنے اپنی نظروں سے دیکھیں کہ کسی کا باغ اجڑتا ہوا، خود انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی توحید کا سبق پڑھانے والے، اور قوم بھی ایسی تھی کہ پیچھے سے اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والی تھی، نبیوں کی اولاد میں، وہ اپنے سامنے اگر ایسی بات کو دیکھیں تو یقیناً یہ بات ہے کہ وہ غصہ بہت ہوگا کہ یہ کیا ہو. صرف چند دن میں، آگے ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں اندر، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، کفر کے اندر جو بدترین لعنت ہے اس کے اندر مبتلا ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا، اور نہایت ہی غمگین تھے. آصفہ کمانے اندوہناک اور غمگین، بہت ہی غمگین تھے. تو اللہ کے نبی کے لیے اس سے بڑھ کر غم کیا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے وہ توحید کو چھوڑ کر ایسے شرک کی جلی کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی افسردگی اور اس سے بڑا غصہ کس بات پر ہو سکتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے یہ بات نہایت ہی افسوسناک ہے کہ اپنے سامنے اگر وہ دیکھیں کہ کوئی مومن آدمی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہا ہے، تو اگر وہ ایماندار ہوگا تو اس کو بہت ہی غصہ اور بہت ہی افسوس ہوگا، لیکن اگر ایمان کا جذبہ ہی کمزور ہو جائے اور توحید کا اور ایمان کا جذبہ ہی صحیح سلامت نہ رہے، تو پھر جو بھی واقعات دنیا میں ہوں، ہم جب یہ سنتے ہیں کہ بنگال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر فاقے کی وجہ سے 10 لاکھ مسلمان عیسائی بنا لیے گئے، کتنے افسوس کا مقام ہے. فاقے کی وجہ سے اور اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے ان کو عیسائی بنایا گیا. مسلمان تعاون نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، نہ سلطنتیں دوسروں کے ساتھ کرتی ہیں، اور ایک مصیبت یہ ہے کہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ سپر طاقتیں اوپر سے ایسی مسلط ہیں کہ وہ کچھ کرنے نہیں دیتی، وہ کرنے نہیں دیتی. کچھ بھی آپ کرتے رہیں، ایسے جال اوپر سے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جال کو کھینچ لیتے ہیں اور بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ایک مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو مسلمان کے لیے یہ بڑا ہی افسوسناک اور یعنی غمگین واقعہ ہوگا کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے. ہمارے ہاں بھی یہ ایسا ہے, ہمارے اس ملک کے اندر بہت سے لوگ عیسائی بنائے گئے ہیں, مرزائی بھی بنائے گئے. عیسائیت کا جال بہت پھیلا ہوا دنیا کے اندر بے حد و بے شمار, اور یا پھر وہ دہریت کے اندر لے جایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دہریہ بنا دیا جائے, اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے غصے کی بات اور افسوس کی بات تو بالکل واضح ہے کہ ایک توحید پرست اور خدا پرست قوم کے بے شمار افراد وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں, جو نجاست اور گندگی ہے, فکر کی پلیتی ہے, اس کے اندر مبتلا ہو جائیں, اور پھر کبیرے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے خدا تعالی کے ساتھ. تو اس کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ مبتلا ہیں تو بڑے اندوہناک اور غصے سے بھرے ہوئے تھے, کہنے لگے میری قوم کے لوگوں, کیا تم سے تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تم کو کتاب دوں گا, شریعت دوں گا, اس کے مطابق عمل کرنا. اسی وعدے کے مطابق ہم اللہ کے فرمان سے دور پڑ گئے, کیا تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا, اور پھر کیا تم پر کوئی زمانہ دراز ہو گیا؟ یہ 40 دن ہی تو گزرے ہیں, بڑا زمانہ دراز ہوتا ہے تو پھر کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, کوئی وقت بھی زیادہ نہیں گزرا, اتنے جلدی تم کیوں بگڑ گئے؟ اور یا یہ بات ہے کہ تم نے ارادہ کیا جان بوجھ کر کے تم پر تمہارے پروردگار کا غضب اتر ہے, دیدہ اور دانستہ تم نے یہ بات کی ہے جان بوجھ کر, کیونکہ جان بوجھ کر شرک اور کفر کرنا یا برائی کرنی یا اللہ کے غضب کو اور لعنت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا کہ خدا کا غضب تم پر نازل ہو, اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی. میں نے تم سے کہا تھا ٹھیک راستے پر رہنا, اور ہارون علیہ السلام کو میں تمہارے اندر چھوڑ گیا تھا, یہ میری نیابت کریں گے, اور صاف میں نے کہا تھا ولا تتبعوا سبیل المفسدین, سیدھے راستے پر رہنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا, جیسا سورہ یونس کے اندر موجود ہے, کسی بھی فسادی کے راستے پر نہ چلنا. اور تم نے تو یہ کمال کر دیا, حد سے بڑھ گئے. تو انہوں نے کہا, اسرائیلیوں نے کہا جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے, ما خلفنا موعدک اخلفنا موعدک بملکنا, کہ حضرت ہم نے خلاف ورزی نہیں کی آپ کے وعدے کی اپنے اختیار سے. ملک کا تلفظ تینوں طرح کیا جاتا ہے, ملک, ملک, ملک. ملک کہتے ہیں کسی چیز کا قبضے اور تصرف کے اندر ہونا, ملک کا معنی بادشاہی ہوتا ہے اور ملک کا معنی بھی قبضہ اور تصرف ہوتا ہے. یہاں مراد طاقت ہے, اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ یہ اس طرح واقعہ ہوا کہ ہمارے پاس ہم ملنا اوزار من زینت القوم, ہم سے اٹھوایا گئے تھے بوجھ قوم کی زینت سے. اوزار وزر کو کہتے ہیں, وزر گناہ اور بوجھ کو بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے مراد ہے وہ زیورات جو فرعونیوں سے الگ ہوتے وقت اسرائیلیوں نے ان سے مانگ کر لیے تھے کہ ہمارا تقریب ہے, عید ہے, ہم ادھر جا رہے ہیں, اس واسطے وہ زیور کچھ ان سے مانگ لیے تھے. تو وہ انہوں نے دے دیے کہ چلو اپنی تقریب میں جاتے ہیں, وہ زیور ان کے پاس تھے. بعد میں پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ تو پیچھے تو گئے نہیں, آگئی چلے, وہ زیور ان کے پاس تھے, اور ان زیورات کو یہ وزر کہا گیا ہے, بوجھ اور گناہ, اس لیے کہ ان کا استعمال کرنا اسرائیلیوں کے لیے روا نہیں تھا، کیونکہ یہ مانگ کر لائے تھے، اور آریت جو ہوتی ہے اس کو واپس لوٹانا ضروری ہوتا ہے، جس سے مانگ کر لیے اس کو واپس لوٹاؤ، اسے اسی حد تک. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دن تک آئے اتنے دن تک ہم اپنے میلے میں عید میں جا رہے ہیں استعمال کریں گے، اس کے بعد تو استعمال روا نہیں ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جس وقت فرعونی غرق ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ان کے جو کچھ زیورات وغیرہ تھے وہ باہر پھینک دیے تھے، اور اسرائیلیوں کو وہ بطور غنیمت کے وہ حاصل ہوئے تھے. لیکن مال غنیمت کا استعمال کرنا پہلی قوموں کے لیے روا نہیں تھا، یہ صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے کہ مال غنیمت کو جو دشمن سے حاصل کیا جاتا ہے لڑ کر لڑائی کے اندر، یا معاہدے کی شکل میں یا صلح کی شکل میں، جس شکل میں بھی ہو، تو یہ اس امت کے لیے روا اور جائز قرار دیا گیا ہے. پہلی امتوں میں جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت اکٹھا کر لیا جاتا تھا کسی ٹیلے پر اور اس کو آگ جلا دیتی تھی، استعمال روا نہیں تھا مال غنیمت کی. اس لیے اس کو اگر غنیمت کے طور پر حاصل کیا ہے تب، یا آریت یعنی مانگ کر کے لی ہے تب بھی یہ چیز ان کے لیے روا نہیں تھی اس کا استعمال کرنا، اس لیے اس کو وزر اور بوجھ کہا، گناہ کہا. یہ قوم کی زینت اور زیورات جو تھے وہ ہمارے پاس تھے. تو کیا ہوا، فقذفنا، یہ رائے ٹھہری کہ ان کو پھینک دیے جائے، فرعونی تو اب غرق ہو گئے ہیں، اب ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، ان کو ایک جگہ ڈال دیے جائے، یا ان کو دفن کر دیے جائے، رکھ دیے جائے کسی جگہ کے استعمال میں نہ آئے. تو ہم نے ان کو پھینک دیا، ڈال دیا ایک جگہ کہ ان کا استعمال ہمارے لیے روا نہیں. اسرائیلیوں نے بھی ڈالا، اور ادھر جو سامری کے پاس جو زیور تھا، فَقَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری نے بھی ڈالا، اور پھر سامری نے اپنے شیطانی ذہن کے مطابق، تھا یہ منافق آدمی، بیچ میں رلا ملا ہوا تھا، بظاہر مومن ہی نظر آتا تھا، حقیقت میں منافق تھا، تو اس نے وہ زیورات جو لوگوں نے بھی ڈالے تھے اور اس کے پاس تھے وہ بھی ڈالے تھے، تو اس کو پگھلا کر ان کے لیے عجلن ایک بچھڑے کی شکل بنا ڈالی. یہ فن تو جانتا تھا، کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے فنون بھی جانتا تھا، اس میں یہ ڈھالنے کا فن، سناروں کا جو ڈال کر کے سونے کو اس سے مختلف شکل کا زیور بنا ڈالتے ہیں، اس طریقے سے اس نے ایک بچھڑا بنا دیا. بچھڑا کیا تھا، ایک جسم تھا، لہو خوار، اس میں بچھڑے کی آواز تھی، خوار بچھڑے کی آواز کو کہا جاتا، تو ایسی شکل بنا دی، اور اس کے اندر آگے اس کی اور بھی تفصیل آتی ہے، اس سے ایک بچھڑے کی آواز آتی تھی، جسم وہ سونے کا زیور کا ڈھال کر کے بنا لیا، اور اس کے اندر کچھ ایسا کرشمہ پیدا ہو گیا جس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا، کہ اس سے بچھڑے کی آواز آنے لگی. بس اتنی بات تھی، کہنے لگے، جب اسرائیلیوں نے یہ بات دیکھی تو کہنے لگے، آزہ علاقہ، یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود وہ بھول کر کے کہاں چلے گئے، دور پر گئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں میں سے انتہائی بے وقوف اور غالی لوگ جو تھے ان کی یہ بات تھی، ورنہ سمجھدار لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن بعض غالی ایسے ہیں، اسی کو معبود میں صرف ایک آواز، بچھڑے کی آواز نکلی. اس کے علاوہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آواز نکلتی تھی تو وہ سجدہ کرتے تھے اس کے سامنے، اور پھر اس کے ارد گرد ناچتے تھے اور رقص کرتے تھے، اور طرح طرح کی حرکات بےہودہ کرتے تھے، اور یہ بے ہنگم سلسلہ جاری کر دیا اس خبیث انسان نے، یہ سامری نے، اور یہ اس طریقے سے یہ شرک کی نانت میں مبتلا ہو گئے. اور گائے کی پوجا تو پرانی قوموں میں تھی، مصریوں کے اندر بھی تھی، جس مصر کو چھوڑ کر یہ آئے تھے گائے کی پوجا وہاں بھی تھی. ہمارے اس بر صغیر میں بھی گائے کی پوجا پرانی قوموں کے اندر، حنود کے اندر موجود ہے. اب بھی گائے کو ایک مقدس جانور اور ماتا سمجھتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ایسے ہی قدیم مصریوں کے اندر بھی گائے کا تقدس پایا جاتا تھا، اس کی پرستش کرتے تھے. ہندو تو اس کے پیشاب کو بھی پاک سمجھتے ہیں، پوتر سمجھتے ہیں، اس کے گوبر کو بھی پاک سمجھتے ہیں. بلکہ جو چیز ناپاک ہو جاتی ہے جس کو مسلمان ہاتھ لگاتا ہے، ہندو پھر اس کو گائے کے گوبر سے لیپ کر کے پاک کرتے ہیں. مسلمان کا تو ہاتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ پلید ہوتا ہے، یہ تو ملیچ ہیں، یہ لوگ ہاتھ لگا دیں کسی چیز کو تو جگہ ان کے کھانے کی جو ہوتی ہے اس میں کسی کو نہیں. اگر کسی مسلمان کا قدم پڑ گیا جب تک اس کو لیپ نہیں کریں گے گوبر سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے یہ گائے کے پوجا کا تصور مصریوں کے اندر بھی موجود تھا وہاں بھی. اور ان کے معبودوں میں ایک گائے بھی تھی، جیسا کہ سانپ کی پوجا ہندوستان میں بھی تھی ہے اور وہاں بھی تھی مصریوں کے اندر. شیر کی پوجا بھی تھی، سورج کی پوجا بھی تھی، ستاروں کی پوجا بھی تھی، اور دوسری چیزیں بھی تھی جن کی پرستش ہوتی تھی. اس طریقے سے گائے کا تقدس پایا جاتا تھا.